Passen 3 minuts i mig del punt horari de les 7 del matí. Avui és dimarts, dia 16 de març de 2010. Comencem Línies Obertes. Doncs ja hi som un dia més, a RKB a la sintonia, de la 106.9 de la freqüència modulada. Salutacions des de Línies Obertes, un programa on tenim moltes i moltes coses preparades en aquest dimarts. Des d'ara mateix, les nostres línies obertes, 93 468 55 55, per si voleu participar, si voleu dir la vostra. També el nostre correu electrònic, líniesobertes@idicom.net. I també el nostre Facebook, un Facebook obert, on podeu descarregar els programes en diferit, on podeu veure les fotos de la gent del programa i on podeu deixar els vostres missatges al nostre mur. www.facebook.com/líniesobertes. I des d'ara mateix, doncs començarem amb notícies curioses. Després connectarem amb el Transmet per saber si hi ha alguna incidència a transports públics. Connectarem també amb el RAC per saber com se circula a hores d'ara a la xarxa viària catalana i mirarem la previsió meteorològica pel dia d'avui. D'aquí una estoneta arribarà als nostres estudis, com cada setmana, l'Arantxa Juan, que ens parlarà de noves tecnologies. I per finalitzar la primera hora de Línies Obertes, el Marc Gómez Silvestre ens portarà l'Envidiats, el millor de vídeos de la xarxa, dels quals n'extreu l'àudio i ens els porta i ens els presenta, sempre amb algun comentari que d'altre. A les 8 del matí farem una breu parada, anirem a serveis informatius i ens posarem al dia del que està passant en el món. I en la segona hora de Línies Obertes, a les 8 i 5 i fins a un quart de 9 del matí, tindrem amb nosaltres, com cada dia, el professor Ulisses, que ens parlarà d'esoterisme. Després, música lliure. Coneixerem un grup de casa nostra a més, que fa música i la distribueix de manera gratuïta i lliure, perquè la puguem descarregar a través d'internet, de manera legal. I ja per finalitzar l'edició d'avui tindrem un nou Històries de Barcelona. Un Històries de Barcelona en el qual parlarem de la llegenda, les llegendes i mites de la creació de la ciutat de Barcelona. Tot això aquí, a RKB. Salutacions de qui et parla en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. Comienza un año nuevo y el CER le propone que planifique con tiempo su estado de forma y que cuide su salud. Para este comienzo de año, el CER le ofrece el 50% de descuento en la matrícula para disfrutar de dos piscinas climatizadas, una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos, 600 metros cuadrados de equipamiento de fitness, tres salas donde realizamos las más novedosas actividades dirigidas, Body Pump, Body Combat, Body Balance, ciclismo indoor y más de 100 clases semanales de actividades dirigidas por expertos profesionales. Además, le ofrecemos servicios de cafetería, parking y un centro médico, donde tendrá gratis una revisión médica anual. Pero hay más, también le ofrecemos descuentos en las revisiones de carnet de conducir, permisos de armas y servicios de odontología. CER. Estamos en Santa Coloma de Gramenet, calle Sant Jordi 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Y ahora puede llegar también al CER con metro, parada en Camp Aixuet, en la nueva línea 9. Solo usted es dueño de sus decisiones. Tome una excelente decisión e inscríbase en el CER. Visite nuestra página web www.cer.cat o infórmese en el 93 466 8279. CER, planifique con tiempo su estado de forma. CER, cuide su salud. Una boca sana y una buena sonrisa es síntoma de buena salud. Por eso en IOIB nos preocupamos por usted. Implantes, cirugía, odontología conservadora y reparadora, prótesis fija y removible, ortodoncia, niños adultos, periodoncia, encías, blanqueamiento en una sola sesión, estética dental, RX digital y además todos los tratamientos en IOIB con las últimas tecnologías más avanzadas. IOIB, la estética de la salud, garantía del mejor equipo integral de profesionales. IOIB, Instituto Odontológico Integral Barcelona, Paseo de Gracia 42, primero primera. Llámenos y le informaremos. 93-203-2263. 203-2263. IOIB, deje su boca en las mejores manos. Arriba el moment de les notícies curioses. Doncs bé, jo us recomano avui que mireu el periòdico de Catalunya, la pàgina 67, en què surt l'ensopegada reial. El rei va estar a punt de caure a terra a Màlaga. Sí, sí, sí. Va ser en l'acte inaugural de la Terminal 3 de l'aeroport de Màlaga. I va perdre l'equilibri quan anava a llegir el discurs. Això sí, es va reincorporar, sense ajut de ningú. Però no és el primer cop que el cap d'estat s'entrebanca. Jo el que sí que us recomano és que mireu la foto, perquè es veu el rei en una posició que està gairebé a punt de caure, que sembla que està enlairant-se a l'aeroport, i darrere hi ha un cartell que posa "Acortamos distàncies, acercamos persones". Bé, és per veure-ho, la veritat. I notícia curiosa, notícia que també ens ha sorprès, és que la Urbana acusa un jubilat de sabotatge de 22 parquímetres. L'home, de 67 anys, introduïa un líquid corrosiu per la ranura de monedes. La policia, poca broma, que feia un any que anava darrere la pista de l'acusat, que té un negoci a Sant Martí. Doncs la policia local de Barcelona va començar a sospitar quan els agents es van adonar que els desperfectes en equips es concentraven en una zona concreta del districte de Sant Martí, al perímetre dels carrers de Marina, Wellington, Ramon Turró, Meridiana i Buenaventura Muñoz. El sabotejador, segons va informar la Guàrdia Urbana, va ser enxampat la setmana passada infragant i el van caçar mentre destrossava un perquímetre del carrer de Marina, cantonada lluny. Va aconseguir anotar-se una nova màquina a la seva llista de boicots, però finalment va poder ser denunciat per fer malbé equipaments municipals. Els danys imputables, aquest senyor, el Fernando SR, podrien pujar a milers d'euros. Milers d'euros, eh? Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. L'acusat utilitzava sempre el mateix sistema. Consistia a introduir un líquid corrosiu per la ranura de les monedes que inutilitzava tot el sistema elèctric interior en cremar tots els circuits. Aquesta maniobra deixava els parquímetres inactius, cosa que provocava, segons la Guàrdia Urbana, disfuncions en el servei d'estacionament regulat i molèsties als veïns i usuaris de l'àrea verda i la zona blava. Doncs notícia d'aquí, de casa nostra, de la nostra ciutat. I atenció a aquells de Terrassa que ens puguin estar escoltant en aquests moments. El nostre amic, el Carlos Aguilar, per exemple, que és de Terrassa. Doncs diuen que els humans van passar per l'actual Terrassa fa 1 milió d'anys. Uns investigadors de l'Institut Català de Paleoecologia Humana... Acostat. Paleoecologia Humana, dirigit per Eudald Carbonell, van localitzar les primeres restes l'any 2005 arran de les obres de construcció d'una estació de tren. A causa de la seva particular morfologia, ja llavors se'ls va atribuir una gran antiguitat, però ara han estat catalogades i datades amb precisió per paleomagnetisme i ressonància ESR. Els detalls de la investigació es publiquen aquesta setmana a la revista Proceedings of the National Academy of Sciences. Les excavacions de Vallparadís, que van prosseguir fins al 2008, van permetre localitzar nombroses eines lítiques atribuïdes a la cultura olduvaiense, és a dir, senzilles pedres de sílex picades amb cantells fins a formar arestes. Doncs, déu-n'hi-do, ja sabem que a Gara fa 1 milió d'anys ja hi passava gent per allà. Anem ara amb una mica de música, fem una petita pausa i de seguida tornem amb molt més aquí a Línies Obertes. I per posar ritme al matí, què tal un tema de Say Ferry versionat pels Real Big Fish? Come on, Eileen! Bon dia, benvinguts a Línies Obertes! Benvinguts a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada, acompanyant-te com cada matí de 7 a 9 del matí aquí, a la 106.9.

La Decana, administració de loteria número 1 de Barcelona. Al centre comercial Diagonal Mar, si la busques, la trobes. La Decana, Primitives Bonoloto, El Gordo, Primitiva Europea, Loteria Nacional dijous i dissabtes. La Decana de Barcelona, si la busques, la trobes. Centre comercial Diagonal Mar, La Decana. Telèfon 93 552 5107. 93 552 5107. A Barcelona, administració de loteria número 1. La Decana, la teva sort. When the night has come. A RKB, cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat. D'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les 2 de la tarda. La Torre de Babel, Enrique García Corredera, a RKB. And the land is dark. Pues sí, sí, continuamos en líneas abiertas con nuestra más madrugadora. Buenos días. Ya es martes, venga, va, alegra esa cara. Hola, David. Hola a todos. Ya no puedo seguir con esta farsa, David. No puedo fingir que no existe. Pero a ver, no irás a cometer ninguna insensatez, ¿no? ¿Puedes saberse qué vas a hacer? ¿De qué estás hablando, Arancha? A ver, ¿de qué estás hablando? Que yo no entiendo nada y nuestros oyentes en sus casas pues, me parece que están igual que yo. Pues que no existe, que no puedo fingir que no existe. Pero si es que además han sido ellos. Después de los 110.001 correos electrónicos que he recibido, y eso que no damos la dirección. ¿Vamos? Las 200 llamadas con número oculto. Resulta que era Movistar, pero que me cambié de compañía. Y una carta certificada de Hacienda. Tengo que hacerlo, David. No puedo con tanta presión. Presión, David, sabes que yo me negaba, pero de hoy no pasa ya, no hay marcha atrás. Hoy voy a hablar del iPad. No. ¿Que no, sí? No. Tú juraste que no lo ibas a hacer nunca. Bueno, donde dije, Diego, digo, voy a hablar del iPad. Te va a hacerlo, David, y rendirme los pies del justo vencedor de la edición 2010. De los Fiasco Awards, como gran truño que es. Los Fiasco Awards. La apuesta tecnológica de la compañía de Steve Jobs para 2010 ha recibido más de la mitad de los votos de los participantes, que eran un montón, y ni siquiera están aún a la venta. Hoy vuelvo a creer en la humanidad, David, gracias a los Fiasco Awards. A ver. Vamos a explicar. Estos premios reconocen los mejores proyectos del sector tecnológico que no hayan resultado precisamente exitosos, ¿no? Exactamente. Ay, te ves, estás muy puesto. Ah, has encima, visto. Pues sí. En su candidatura. Es que me dieron uno. Me dieron uno. Un programa de radio que hice. Fiasco Web Radio Corporation. And the winner is, pues esta vez ha ganado el iPad. ¿El iPad? Sí, en su candidatura la organización destaca, no lo digo yo, la organización de seres entendidos, que el iPad cuenta con, y cito textualmente entrecomillado, significativas carencias como la incompatibilidad con contenidos flash. ¿Cómo? Sí, hijo, sí. ¿Cómo? Sí, con contenidos flash. Y con otras aplicaciones o la falta de puerto USB. ¿Falta de puerto USB? Sí, no tiene. No y puede otras ser, interfaces. Y otras interfaces. Que yo no creo que sacar los trapos sucios del iPad. Yo digo lo que dicen. ¿Qué haría yo sin un USB en mi vida? Pues el iPad puede vivir sin él. Así que todos también deberíamos, según Steve Jobs. Pero tranquilos, creo que cable para cargarlos lo dan. Con pagar 90 euros más te dan hasta el enchufe. De hecho, si tienes tanto dinero como para derrocharlo en chorradas de este tipo, te sugiero que compres varios, David, e intentes compatibilizarlos hasta que colapsen y exploten, porque esa es su verdadera finalidad. Bueno, anda. No digas tonterías, Arancha. Su finalidad es explotar. No, hombre, no. No, que te gastes cantidades indecentes de dinero. Era la otra parte de la frase. Tío, si quieres explotarlo, los explotas. Es tu dinero, haz lo que tú quieras con él. Pero es que a Steve Jobs le pone cantidad. Ahora, eso sí, con un suelo de tontos, en Miseria y Compañía, mejor, ¿eh? Hay más. Las candidaturas finalistas de este año, además del merecidísimo ganador, fueron la plataforma de networking Xing, o anteriormente conocida como Neurona. No sé si alguien ha encontrado trabajo gracias a ella. No conozco a nadie. Tú sí, ¿no? No. La aplicación multitarea Google Wave, así vino, así se fue. La videollamada, eso sí que es un no parar, ¿eh? Venga, dar al 3G. Google Wave. Sí, ¿qué fue de Google Wave? Pues no sé, fue una ola. Una ola. Un tsunami, sí. Sí, sí, pues eso. También la videollamada era otra de las candidatas. Yo creo que esta es una firme candidata. El estándar para DVD de alta definición, HD-DVD. Los sistemas anticopia, Digital Rights Management, también conocidos como DRM. La TDT interactiva, ¿alguien la ha visto? Dicen que existe, pero también decían que había armas de destrucción masiva. O sea, no sé. Bueno, deje usted tiempo al tiempo, que ahora ya estamos apagándonos analógicamente. Sí, espérate, que ya verás. Y la consola PSP Go, que no le gustaba ni a Amy Winehouse, and I wanna go, no, no. Vaya, aunque, hoy no le he puesto a Amy Winehouse. Exacto, hoy que no me la he puesto, pues nada. Aunque, personalmente, si hablamos de fiascos, yo añadiría a título personal lo que diga la rubia de 4, la Vescasi de TV5 y la jaula de TV3, de Antena 3, perdón. El auténtico trío calavera catódico. La verdad es que últimamente se están luciendo, ¿eh? En las parrillas de televisión. Sí, pero de ese tema hablaremos en otro espacio. En otro espacio, exacto. Pues ya si nos ponemos, incluso las medidas anticrisis del gobierno, menudo fiasco también. también, no es mala idea. Estamos. Mira, que se me termina así, ¿sabes? O sea, de repente ha ocurrido a mí una idea. A ver, uy. Sí, así ha sido súper espontánea, decir. ¿Podríamos organizar nuestro propio RKB Fiasco en Barcelona Modern Houston Technology Awards? ¡Uy! ¡Oh, me encantaría! Es que si lo pones el nombre en inglés tiene como más prestigio. Pues ¿sabes? Sí, o sea, pues, da igual, tú pones palabras ahí al tuntún. Oye, pues sí, que todo es ponerse, ¿eh? Que yo siempre estoy abierto a sugerencias. Ya sabéis que aquí en el programa yo siempre he abierto a cualquier tipo de sugerencia. Sí, un saludo para Ulises. ¿Tú sabes de fiascos por aquí? ¡Hombre! Tan solo hay que escuchar a los consumidores, David, que no están precisamente contentos. Si fuese por ellos, los servicios de telefonía se llevarían el premio, el Oscar y hasta una buena somanta hostias a mano abierta y con retorno del revés, ¿eh? Pero no seas exagerada, tampoco será para tanto. ¿Exagerada? Hombre, me parece que un poquito sí que te pasas. Mirando las cifras, David, todas las compañías de telefonía deberían plantearse una campaña conjunta para limpiar su imagen, que además ahora está muy de moda, tipo, esto solo lo arreglamos entre todos vosotros, punto org. Sí. Aunque yo personalmente pienso que si fuesen realidad listas, el nombre de la campaña sería más bien que firmes un contrato de permanencia, significa que pagarás los servicios y tarifas que nos dé la gana .org, es así. Hombre, sí. Si hay tanto descontento, necesitarán una limpieza de imagen a fondo, pero muy sí. A fondo, ¿eh? Sí, toda campaña necesita un eslogan, uh-huh. Y eso me parece que no les funcionaría. ¿Este no? Bueno, yo, hombre. Yo creo que no. Lo tengo todo pensado, ¿eh? A ver qué te parece esta, porque tengo otra. A ver. Hazte cliente de Telefonía Española. Más de 7.000 quejas de consumidores en 2009 nos avalan. ¿Todavía no has emitido la tuya? Pues revisa tu factura. ¿A qué esperas? ¿Eh? Hombre, me parece que eso más que prestigio es de desprestigio. Ya, pero ellos, plin. Un año más, estas compañías siguen liderando las quejas, pero no se aplican el cuento, David. Las quejas siguen cayendo en saco roto. Bueno, se están planteando ya como deporte olímpico. Sería algo así como el tenis, pero en lugar de jugadores hay un cliente, sí, que saca la queja. ¡Uah! ¡Push! Y un teleoperador que lanza todas las pelotas. Vamos, fuera. Lo veo ya, casi en 3D y todo. Y yo, lo notas, David, ya viene. ¿El qué? ¿Eh? Oye, ¿que estamos hablando de lo mismo o qué? Ah, no sé, yo me refiero al 3D, ¿tú de qué estás hablando? Hombre, yo sé. Me refiero al 3D, David, que nos invade, nos inunda, recorre cada poro de nuestra piel, nos sugestiona y ya no saben qué hacer para metérnoslo. ¡Ey! Que estamos en horario protegido, Arancha. Meternoslo en casa, David. En casa, como la botella de butano. Vale. Es que me dices cada cosa. Es que, mira. Parece ya la garriga que me trae aquí el sexo a 2 euros. Oye. No, yo te traigo el 3D, que es mucho más divertido. Vale. Porque te cuento que en un intento por innovar, las modelos más importantes de Japón han caminado este fin de semana por la pasarela en un evento de moda 3D, gracias al que se ha podido ver la moda como nunca antes. Y digo, ¿moda 3D? Sí, bueno, a ver, ¿la has visto como nunca antes? A no ser que suelas ir a desfiles, que entonces ya lo habías visto así. En 3D, exacto. Sí. De hecho, es el primer evento de este estilo en Japón, David. El primero, sí, pero no a nivel mundial. Se les adelantó la lujosa marca británica Burberry. ¿Eh? Sí, Burberry, Thomas Burberry. que hizo el mes pasado justo un evento en 3D en la Semana de la Moda de Londres. Tú eres muy listo, ¿no? Que yo estuve. Ah, tú, claro, hombre, pero como no me dejaste ir a mí, a cargo del qué perro. He tenido... Claro, no pude ir yo y tú fuiste. Esto no, bueno, ¿dónde puedo poner una queja? Bueno, si tú eres el director, da igual. Bueno, usted puede poner una queja que enviaremos unos teleoperadores que enviarán que las sacarán, que sacarán las pelotas fuera. Mi texto se vuelve contra mí. Pues que sepas que he tenido que apañármelas para informarme sobre esto de Japón. La suerte es que hablo japonés, que si no, no veas tú. Ah, pero tú hablas japonés. Hombre. ¿Eso no me lo habías dicho a mí nunca? Bueno, a mí no me lo pasaste en tu currículum. No suelo ostentarlo, David, porque eso es una cosa que hablo yo en intimidad. De hecho, lo hablo tan bien que solo los catedráticos de lengua japonesa de la Universidad de Osaka me entienden. Ya hay varias tesis al respecto. ¿Sí? Sí, me han enviado un par de copias y todo. Anda, ¿y qué tal? ¿Te ha gustado lo que dicen de ti en el estudio? Pues ni idea. El japonés hablarlo, te explico, es que el japonés hablarlo es muy fácil, pero es que leerlo, como son dibujos y depende del tamaño, pues yo soy acostumbrada a pocas páginas y el tamaño más bien grande. Pero es que estos me han enviado 500 páginas de dibujos tan pequeños que no se distinguen. Pero a ver, si es que los japoneses escriben así, con ideogramas, imágenes, pues que representan palabras. A los dibujos a los que tú te refieres, solo te veo manga. ¿Qué dice? ¿Te veo? Pues sí, claro. Sí, hombre, pero si yo creía que eran como cuadernillos rubios, pero de japonés. Ay, ahora que ya me salió bien el gato samurái. Bueno, va, no te nos pongas triste. Solo has resumido nada, toda una cultura milenaria en dibujos de diferentes tamaños y catedráticos. Anda, que a ver qué nos traes la semana que viene. A poder ser que no ofenda a ningún colectivo que maneje katanas, porque vamos, a mí me da un poquito de miedo que usted se me meta con los japoneses. Pues entonces de friki y jugadores de rol no hablamos, ¿no? Bueno, yo creo que no. Hombre, igual la pedrean en condados. Porque... Bueno, vamos a dejar de meternos con colectivos bastante violentos en potencia. En potencia. En potencia. Supuestamente. Aquí siempre hablamos de potencia. Y nada, si habéis sacado algo en claro de esta sección, enhorabuena. Pues sí, la verdad. Que las llamadas de operadores va a ser deporte olímpico. Yo creo que sí. Lanzamiento de llamada. Y poco más. Pues nada, Arancha Juan, pues que nada, pasado mañana te espero aquí de nuevo con las series. Y un poquito más seria. Un poquito más seria, sí, porque hoy vamos, me ha traído aquí las nuevas tecnologías y me ha traído los Fiasco Awards. Awards forever. Hasta mañana, vale. No, hasta mañana, no, hasta pasado mañana. Hasta que nos volvamos a ver. Total, como luego se me queda aquí en el estudio y se me queda aquí enganchada. Como dice como es el profesor Ulises, hasta la vista si estamos en todavía vivos. Another summer, sound of the funky drummer, music hitting your heart, cause I know you got soul. Hey, listen if you're missing, y'all, swinging while I'm singing. Hey, giving what you're getting, knowing what I'm knowing, while the black band's sweating in the rhythm I'm rolling. Gotta give us what we want, gotta give us what we need. Hey, our freedom of speech is freedom of death. We got to fight the powers that be. Fight the power. As the rhythm's designed to bounce with calcium, that's the rhyme designed to fill your mind. Now that you realize the prize arrives, we got to pump the stuff to make you talk. Els divendres d'11 a 12 de la nit a RKB obrim la sèptima dimensió amb Daniel Rodés i Encarna Sánchez. Cada viernes de 11 a 12 de la noche tienes una cita en Séptima Dimensión, el programa de las terapias alternativas y las filosofías del mundo. Escúchanos en el 106.9 de la FM, RKB. Séptima Dimensión, divendres d'11 a 12 de la nit a RKB. When I grow up, I'll be stable. When I grow up, I'll turn the tables. Trying hard to fit among you, floating out to Wonderland. Unprotected, God, I'm pregnant. Damn the consequences when my temper, I go mental. I'll try to be gentle. When I grow up, I'll be stable. When I grow up, I'll turn the table. En 5 minuts, 3 quarts de 8 del matí. Continuem amb Línies Obertes. I et recordo que si vols participar en el programa, si vols dir la teva, pots fer-ho a través del 93 468 55 55, el telèfon de directe de Línies Obertes, un telèfon que tenim a la teva disposició. Sentíem un tema dels Garbage des del seu àlbum versió 2.0, el tema When I Grow Up. I ara ens n'anem amb un altre tema... En aquest cas, del Rimon Stars. Bon dia, benvinguts a Línies Obertes a RKB. Tell me if you got a problem. Tell me if it's in your way. Tell me if there's something bothering you. Tell me what should I say. You know I do most anything. You know I change the world. You know I'd do most anything for my little girl. Tell me if you got a problem. Tell me now what's inside. Show me if you broke your heartstrings. You know you never need to hide. You know I'd do most anything. You know I'd paint the sky. You know I'd do most anything. You my God. You are my shining star. see you and me. If I wish upon a star, well, I hope that's where you are. Una boca sana y una buena sonrisa es síntoma de buena salud. Por eso en IOIB nos preocupamos por usted. Implantes, cirugía, odontología conservadora y reparadora, prótesis fija y removible, ortodoncia, niños adultos, periodoncia, encías, blanqueamiento en una sola sesión, estética dental, RX digital y además todos los tratamientos en IOIB con las últimas tecnologías más avanzadas. IOIB, la estética de la salud, garantía del mejor equipo integral de profesionales. IOIB, Instituto Odontología Integral Barcelona, Paseo de Gracia 42, primero primera. Llámenos y le informaremos. 93-203-2263. 203-2263. IOIB. Deje su boca en las mejores manos. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93-321-0101. EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales con años de experiencia y garantía. No lo piense más. Llame ahora al 93-321-0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito. Presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat. Ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93-321-0101. Can you feel it? Sí? Ho pots sentir? És que ja és aquí, ja ha arribat. Ja ha arribat amb presses i amb aquest semàfor de la Gran Via, que és terrible, terrible, terrible. I gairebé arribo tard, senyores i senyors. Gairebé, gairebé, però ha arribat, finalment ha arribat. I el tenim aquí, el Marc Gómez. Bon dia. Molt bon dia, David. Com estem? Molt bé, i tu? Avui no fa gaire fred, t'he de dir, també. No, s'està bé, s'està prou bé. S'està bé, a més, ara ja, quan arribo a la ràdio, ja no és de nit, no és negra nit. I això s'agraeix. Això s'agraeix, la veritat. Gràcies, senyor Sol. Sí. Tenim el Marc Gómez, que ens porta cada setmana l'Envidiats, una secció dedicada a extreure els millors àudios de vídeos que podem trobar a la xarxa. Sí, a més, avui a mi em perdonaran els de, bueno, la nostra estimada companya de la música lliure, però avui porto una microsecció de micromúsica lliure. Micromúsica lliure. Alternativa i radical de Barcelona. Alternativa i radical de Barcelona, déu-n'hi-do. I, bueno, a part d'això, David, mira, tu ja has superat el trauma del tomate de la setmana passada. Bueno, no sé, no sé, eh? Això de trobar-me el Jorge Javier i l'alcalde de Barquí... Et va fer por, et va fer por. Una mica de por, sí, la veritat. Ho sé, ho sé. Doncs tenim una cosa estupenda i meravellosa avui, que diràs, oh, que estupendo, oh, que estupendo. I m'agradaria felicitar avui a l'estimadíssima germana, no la meva germana, sinó la germana de... Ella es diu Mo. Saps qui es diu Mo? Mo? Mo? No ho sé. Doncs Mo és la germana de P. Ah, saps ara ja m'ho aclareixes tot. Escoltem el crit de Mo, el crit de Mo. Mo cantava, veus? Ballava així en aquesta magnífica sèrie que era Upa Dance. Qui no la recorda, Upa Dance? Home, Déu-n'hi-do. Qui no va créixer, néixer, vibrar amb aquests nois estupendos de l'escola de Carmen Arranz i qui no volia ser un d'ells? Allà amb els escalfadors, els xandals... Bueno... No. Tu no? No, és que no mirava la sèrie, jo. Jo des de petit, jo volia tenir unes rastres enormes fins als peus. Però mira, és el que té, somnis frustrats d'un, sí, sí, que coses... encara es poden complir, David. Home, i tant, que encara som molt joves, eh? Sí, sí, sí, fer un xassé estaria estupendo, un xassé, no? Bueno, en fi. Felicitats, Mònica Cruz, germana de Pene. Ah, Penélope. Penélope, és veritat, sí, sí, que Pene pot sonar estrany a aquesta hora del matí. Home, qui tingui sort... que ho aprofiti, però sempre me'n vaig per on no me n'he d'anar. Sí, sí, cap a una altra banda. Ai, mira, i et regalaré un tafaneig. A veure. El Nine, aquesta pel·li estupenda que fa la Pene. Sí. Penélope. Penélope. Sí. La Cruz. Ella, sí, sí. Surt cantant Penélope Cruz, que un dia sí. Te la portaré perquè ho fa molt bé. Realment em va sorprendre. Mm-hmm. Però és que en algunes escenes balla sa germana i no és ella. Oh. Per tant, l'escola de Carmen Arranz li va anar molt bé a Mònica, que avui fa anys. Déu-n'hi-do, doncs, molt bé, això de fer de doble de la seva germana. Està molt bé, quan s'assembla. També ho va fer en un anunci de la 11. Ah, sí? Sí, sí, sí, 11, que català ha sonat això, escolta. Sí, sí. I, a part d'això, vinc a explicar-te, bueno, una cosa al marge de YouTube. Però, què hi té a veure? Hi ha un bloc a internet, que a veure, com t'ho diria, és que és un tema delicat, sona com Pene, i pot sonar malament també, Penélope, les marques comercials a vegades són ofensives, tu saps, vale? Una mica, sí. I saps que a mi no m'agrada parlar malament, val? No. Jo sóc un home que intenta no dir Pene i aquestes coses. No. Penélope. Dius altres coses pitjors. Jo? David, no. És el Jorge Javier que veia aquí ens estolota el tomàquet. Clar, clar. Hi ha un blog, a veure, ho farem relaxat, val? Perquè no sé... Ves com eres una zorra.com, val? Doncs aquest blog, no, que està molt bé, està molt bé. Sí, sí, sí. Em va sorprendre el nom, el vaig trobar allà al Facebook, que jo estic tot el dia allà. I allà... El divendres jo estava escrivint això perquè dius, mira, et prepararàs per si acaso vens amb presses, eh? Sí. Doncs vaig trobar temes tan grans com aquests de queixa, que sona al TikTok, queixa estupenda, la revelació del 2009, del 2010 i de l'11, si pot ser. Escoltem a queixa com sona. Sí, sí, sí. Like P. Diddy, una cançó que si puges al cotxe del José Ramón és la primera que sona. Sí, sí, sí. És com automàtic. Seus al cotxe i sona això. I sona això. Sí, sí, sí. José, salutacions, eh? Salutacions, truca'ns, vinga. El 93-468-55-55. Molt bé, te l'has après, eh? No, ho tinc apuntat aquí. Molt bé, molt bé. Ah, vale. Doncs a part de la queixa, aquest blog de vescomoresunazorra.com, que la gràcia és que diu, queixes estupenda, ves com eres una zorra, veus, i fa coses d'aquestes. Sí, bueno. Zorra pot ser un animal, també, sí? Sí, home, i tant, i tant. Perquè és dòcil, gràcil, suau, estupenda i meravellosa. Doncs divendres em vaig quedar estupefacte sentint i veient el vídeo curt de Telefon. Però abans d'escoltar Telefon, escoltem la mateixa cançó que, de nom Videophone. No, espera, sí, Videophone de la Beyoncé. Beyoncé i Lady Gaga, sí, han fet dues cançons. Sí. Una que es diu Videophone i l'altra Telefon. Escoltem la que pertany, tant en copyrights i coses d'aquestes, a la senyora Beyoncé. Escoltem-la. Una cançó que tampoc cal, val? Bueno, sí. No, perquè no sona bé, no sona bé. No sona ni bé. Si les compares, sí, aquesta no sona bé. Aquesta no sona bé. I més quan veus el videoclip de Telephone. Telephone de Lady Gaga és no un videoclip, sinó una micropel·lícula de 9 minuts 56 segons que s'ha de veure. Senyores i senyors, a buscar ràpid al YouTube Videophone No, telèfon, de Lady Gaga. És que jo amb això dels telèfons i la tecnologia ho porto fatal. Ara has de portar un expert perquè m'ho expliqui. A l'Arantxa. A l'Arantxa, aquí està. Arantxa, saps? Vull dir, videofon, telèfon, què diferència? Lo mismo, o sea, hacen lo mismo ya. Doncs escoltem, si us plau, aquest temazo que és videofon o telèfon? Aquest és telèfon. Telèfon, forever. Vinga, escoltem-lo. Una meravella. I've got no service in the club, you say, What, what did you say? Oh, you're breaking up on me. Sorry, I cannot hear you, I'm kinda busy. Que ahir ens explicaven l'Arantxa. Ui, jo estic amb l'Arantxa, és que estic obsessionat, eh? Això de veure ja cada matí ja, a mi em té topicueto. La Garriga ens ho explicava. La Garriga ens ho explicava, que s'havia marejat Lady Gaga, gairebé s'asfixiava perquè portava uns tacons estranys. En un avió, sí. Això s'ho ha publicat. Per sort no es va asfixiar i va poder fer aquest videoclip estupendo que senyores i senyors l'han de buscar. Fans o no, se'n faran perquè és meravellós. A part surt el Pussy Wagon, el cotxe que surt a Kill Bill 2, sí, quan ella està paralitzada, o és Kill Bill 1, no ho tinc clar. Quina documentació més bona. Molt, molt. Documento també. Doncs, senyores i senyors, val la pena. Hi ha molts guinyos a Tarantino, Hitchcock, és una meravella de videoclip. Una meravella. Doncs busqueu-lo. Telèfon, Lady Gaga. També et porto, perquè no diguis, mira, no, se'n va molt als Estats Units aquest noi, m'agradaria anar-me'n més, també t'ho dic. Doncs et porto una cosa de casa. Una cosa de casa? Bueno, una cosa madrilenya, no? Coneixes la cançó Desesperada? Sí, Marta Sánchez. Escoltem a Marta Sánchez. Quin ritme més nou, eh? Sí, sí, sí. En anglès. En anglès? No et sembla super mega fuerte, hiper fuerte de la muerte? Desperated, no? Podria ser així, hauria de ser així, però l'han traduït com Desperate Lovers. Tu l'havies sentit en anglès? No, la veritat. T'has quedat tot i això? Sí, sí. Sí, sí. No, és que fa por. A mi me'n va fer. Escoltem-la, aquí té un bon anglès, però escoltem-la. Toma. Si em recordo una mica la Isla Bonita de Madonna. No, que aquell... ella no imita Madonna, ella és única i inimitable, Marta Sánchez. També et porto... És que avui vinc farcit de coses. A veure. Ara tremolaràs, però és que no em pots donar idees, David. No? No em pots donar idees perquè tu saps que jo no em tallo. No, jo ja. Jo no em tallo i t'he portat un tema dedicat a tu. Dedicat a mi? Sí. Sí, sí, sí. Mira, si et dic que... Ponme petacetas, bocadillo de panceta... què em dius? Que em sona. Et sona? Que em sona una mica, sí, et sí, sona? Sí. Doncs fem que l'audiència del Envidiats, d'ara, vull dir, jo parlo per mi, sempre va rient per casa, de Línies Obertes, li soni també aquest temazo, ponme petacetas... Diga-ho tu. No, això. De una y la otra teta, un bocadillo de panceta. ¿Qué coño? Ponme petacetas en el... Vale. Doncs sí, un temazo, ¿no? Un temazo. L'han de buscar. Ponme petacetas en el moño. En el moño, pero con C de Catalunya. Pero con C, sí. Sí. A més, això he de dir que li vaig dir jo al Marc perquè ho vaig trobar casualment, allò que vas navegant pel YouTube i de vegades et trobes amb les coses més inverosímils. Com creus que trobo jo tota aquesta basurilla? Ja. Com creus que trobo jo tot això? I és que internet és una font d'artistes, David, no ho podem negar. No, és veritat. Ho veiem al Música Lliure, ho veiem ara aquí. Sí. I et porto un tema que fa cosa d'un anyet i mig. A Barcelona, la nit underground... La noche más underground de Barcelona. Que hi reix, aquella, no? La, sí. No solo música. Doncs sonava moltíssim. I es diu Idiosincràcia Extravagante. Un temazo dels Ojets. Extravagant ho és molt, eh? És una cançó boníssima. L'han de buscar, senyores i senyors, perquè el videoclip no té cap mena de desperdici. I, a més, jo em vaig fer una versió pròpia. No està a internet. No està a internet. He de dir que no està a internet, si no és que me'l pengen de nou, però no, no hi és. Això és que ja te l'havien penjat una vegada. El més trist és que el vaig penjar jo, sí? Ah, va. El més trist és això. No, perquè m'ha quedat molt bé, he de dir que m'ha quedat molt bé. Una cosa que faig bé és que es vegi. Però home, el problema és que els tacons i la perruca a internet doncs no queden molt bé. No. I menys quan un acaba sent periodista, de veritat. I no de Gran Hermano. Clar. Doncs... jo vull inaugurar una secció que ens queden dos minutets, veig? Sí, menys, un menys. Minutet i mig. Doncs mira, em despedeixo ja, perquè cada setmana de les que em quedin, los dies que me queden, doncs escoltarem una cançó del disc de Roser, perquè mira, sí? La promocionarem des de l'Envidiats, ah, des mira, d'aquí de bé. Línies Obertes, perquè sembla sé que tu et va agradar molt aquest tema que et vaig posar, i que et torno a posar, i que et dic adeu, i que me'n vaig. Doncs Marc Gómez, moltes gràcies, fins la pròxima setmana. Fins la pròxima setmana. I abans de marxar, només dic que això és... escolteu... Només en tu, de Roser i Flavio Rodríguez. Cágate l'orito. Me'n vaig, David. Moltes gràcies. Fins la pròxima setmana. Adéu. Ja no puc pensar en una altra cosa. Ens marxa el Marc Gómez Silvestre. I ara, de seguida, anirem a serveis informatius. I després, en la segona hora de Línies Obertes... a partir de les 8 i 5 i fins un quart de 9, tindrem amb nosaltres el professor Ulisses, que ens portarà als nostres estudis l'esoterisme. Després, gaudirem de música lliure, coneixent un grup de casa nostra. I, finalment, tindrem un especial Gaudí, un especial Històries de Barcelona. Així que no podeu marxar de RKB, no podeu marxar de la 106.9 de la freqüència modulada. Heu de continuar aquí, a Línies Obertes. Pot ser que tant demà no suporti l'espera. Les hores mai s'aturaran. Quan la por rossega amb una trista condemna. Si jo només desitjo cridar. L'anel de tes paraules no marina. Circula per la sang i em provoca. Jo ja no puc pensar en una altra cosa. Catalunya Informació. Bon dia, són les 8 i aquesta hora a Barcelona tenim 7 graus, a Tarragona 4, 0 graus a Girona, 4 a Lleida i 3 graus a Madrid. Comencem, com sempre, aquesta hora, interessant-nos per la situació del trànsit. Doncs, dels problemes que hi ha aquesta hora, destaca la 2 amb retencions a Brera, sentit cap a Barcelona, el punt d'incorporació de la C55. Més endavant va força ple el tram que va de Sant Andreu del Barca fins a Sant Vicenç dels Horts amb bosses de retenció i continua el cinturó del litoral amb aturades a la zona de Sant Joan d'Espí, més endavant a Cornellà. B23, entre Sant Feliu i Diagonal, també hi ha bosses de retenció d'entrada a Barcelona, l'autopista del Maresme a Badalona, i a totes dues rondes de Barcelona hi ha trams de retenció direcció cap al Nus del Llobregat. Avui la Generalitat aprovarà les primeres ajudes per la nevada destinades als propietaris forestals i als ajuntaments. Més de 130 municipis gironins ja donen suport al manifest que demana aquestes ajudes i critica la gestió del govern i de les companyies elèctriques. Endesa alerta que el subministrament elèctric encara es fa de manera precària i que els talls de llum es poden repetir. De fet, unes 1.800 persones estaven ahir al vespre encara a les fosques. Des del govern, el president Montilla citarà els responsables de les elèctriques per demanar-los explicacions per l'apagada a les comarques gironines. També ha anunciat que el govern ajudarà els ciutadans que vulguin reclamar davant d'aquestes companyies. El fiscal en cap anticorrupció i representants policials donaran detalls avui de l'operació contra la màfia georgiana que hi va acabar amb prop de 70 detencions a tota Europa. A Barcelona es va detenir el màxim responsable de l'organització, l'Estat espanyol, i 10 persones més. Els sindicats de l'ensenyament demanen a les famílies que els donin suport a la vaga que faran demà en escoles i instituts públics. Asseguren que la raó de l'aturada és la defensa d'una educació pública de qualitat, que consideren que està amenaçada. Els socialistes francesos negocien un pacte amb els ecologistes per aglutinar forces de cara a la segona volta de les eleccions regionals de diumenge. Els conservadors del president Nicolas Sarkozy, els grans derrotats dels comicis, intenten mobilitzar el seu electorat per impedir l'hegemonia de les esquerres a les regions. Avui s'aprovarà la licitació de la nova presó a la Zona Franca de Barcelona, que permetrà tancar la Model. El nou equipament, però, no estarà enllestit fins d'aquí a 3 anys. Catalunya Informació. En esports, el Barça rebrà demà l'Stuttgart amb l'objectiu de classificar-se pels quarts de final de la Champions. L'anada va acabar amb empat a 1. Dani Alves assegura que molta gent voldria veure el Barça fora d'Europa. Mentrestant, Leo Messi continua rebent elogis de la plantilla. L'argentí ja ha marcat 22 gols a la Lliga. Avui dos equips obtindran ja el bitllet pels quarts. El Sevilla rebrà el CSKA de Moscou amb empat a 1 a l'anada i el Chelsea jugarà amb l'Inter de Milà amb 2 a 1 pels italians. El jugador de l'Espanyol, Joan Verdú, ha assegurat en declaracions a Catalunya Informació que són conscients de la situació de l'equip, però que no la veuen amb preocupació. I en bàsquet, l'Eurolliga ha escollit l'escorta blaugrana Juan Carlos Navarro entre els 10 millors de la dècada. A la llista també hi ha els ex-blaugranes Bodiroga i Jessica Vicios. I el temps, avui el sol es tornarà a imposar al llarg del dia amb temperatures que encara podran pujar una mica més, amb molts valors per sobre dels 15 graus. No s'espera tramuntana i no es descarta l'aparició d'algun núvol baix i puntual cap a la costa. El anzuelo. Con Nora Nicotera. El viernes los esperamos un equipo de profesionales para conducir el anzuelo. Viernes de 11 a 12 en el 106.9 FM RKB. El anzuelo, los esperamos. El anzuelo, los viernes de 11 a 12 del mediodía en RKB 106.9. El anzuelo. Con Nora Nicotera. Profesor Ulises, clarividente, astrólogo, espiritista, curandero y guía espiritual. Te retira maldiciones, hechizos, mal de ojo, mala suerte. Te dice cómo vencer a tus enemigos. Atrae a tu ser amado en solo 3 días, para siempre y sin importar lo lejos que esté. El profesor Ulises te soluciona todos tus problemas de trabajo, dinero. Te ayuda a alcanzar la fama, el éxito y a triunfar en la vida. Te mostrará el mal que tengas y hasta la cara de tu enemigo. Consulta al profesor Ulises en el 629-156-489, 629-156-489. Profesor Ulises, la solución a tus problemas. Se inicia en este momento el espacio que trae mensaje de alegría, felicidad y solución a todos tus problemas de suerte, amor, negocios, dinero, trabajo y alivio a tus enfermedades desconocidas. Vida y fe con el profesor Ulises. Continuamos en Líneas Abiertas en RKB, la 106.9 de la frecuencia modulada, y como es habitual, todos los días, a partir de las 8 y 5, tenemos con nosotros en nuestros estudios al profesor Ulises. Muy buenos días, profesor. Muy buenos días, David. Buenos días a toda la gente que nos escucha a esta hora de la mañana, dándole siempre un aliento de esperanza, un aliento de fe para todas las personas que tengan diferentes tipos de problemas. Estamos aquí para ayudarles, para orientarlos en lo que nosotros más podamos. Así de que ustedes no pierdan esa esperanza y esa fe, porque es lo último que ya puede perder el ser humano. Recuerda que con la fe convertirás el pan en piedras, con la fe moverás montañas. Así de que si usted tiene un problema, tiene problemas con su esposo, se le ha ido su pareja, tiene problemas con su negocio, con su suerte, no le va bien, la clientela buena que usted tenía se ha ido retirando, el negocio suyo tiene un ambiente desolador, pues puede pasar algo extraño que hayan hecho en su negocio. Así es de que nosotros estamos para ayudarle, para hacerle una limpieza, para hacerle un despojo a ese negocio, para que lo multiplique como Dios multiplicó el pan, y le va a entrar mucha gente a su negocio. Así es de que si usted tiene ese problema, o quizás de pronto se le ha ido su marido o su esposa, se lo hacemos regresar en tan solo una semana. Nos pueden llamar a nuestro número de teléfono 629-156-489. 629-156-489 es el teléfono del profesor Ulises. Y nos vamos con uno de los rituales que siempre, siempre les enseñamos aquí todos los días, que le pueden servir de ayuda a todos ustedes. Se trata del amuleto para los juegos de azar. Tenemos que escribir en un papel blanco el nombre de la persona que utilizará el amuleto. En el papel envolvemos tres plumas de caburé. Las plumas de caburé las podemos encontrar en tiendas de esoterismo, de ocultismo. Colocamos en una repisa este paquete sobre un billete de cualquier nominación. Cuando nos dirijamos a jugar, tenemos que llevar el paquete a modo de amuleto junto con el billete. Esto atraerá el dinero y las ganancias. Lo tenemos que realizar con fe y obtendremos resultados mágicos. Bueno, pues este es uno de los rituales para que tomen nota, tomen cuenta. Y también, pues siempre, como es habitual, tenemos un correo abierto de par en par para que ustedes nos escriban sus problemas y podérselos resolver. Nuestro correo es profesorulises@hotmail.com. Recuerden, profesorulises@hotmail.com. Escríbanos sin temor, sin miedo, que estamos dispuestos a responder sus preguntas y sobre todo no se preocupen que no lo vamos a cuestionar ni mucho menos a juzgar. Así es de que si tienen dudas, profesorulises@hotmail.com o nos llaman directamente al 629-156-489. Vamos con un correo que nos han escrito en el día de ayer. Pues sí, profesora, profesorulises@hotmail.com nos escribe marido abandonado, nos dice: esta carta es para saludarlo y darle las gracias en nombre de todas las personas que, como yo, escuchamos el programa todos los días y seguimos todos sus consejos. A la vez quiero pedirle un gran favor de orientarme en un problema que tengo en estos momentos con mi mujer. Le cuento, señor Ulises, que ella se fue hace más de 7 meses y hasta la presente no sé dónde se encuentra, pues ella se fue llevándose a nuestra niña. También llevándose un dinero que tenía guardado en casa, que era fruto de muchos años de trabajo de un asadero de pollos de mi propiedad. Deseo de todo corazón que me diga dónde está ella y con quién se fue. Y también, ¿por qué me abandonó si a ella no le faltaba absolutamente nada? ¿Por qué tomó esta decisión? Esto no me deja ni dormir, ni comer, ni hacer nada, ni trabajar. Estoy desesperado y deseo que regrese pronto a nuestro hogar con mi bebita. Dígame qué hago. Gracias por su consejo, marido abandonado de San Boy. Bueno, pues al amigo abandonado, que le reservamos su nombre aquí en nuestra emisora, pues vamos a responderle la carta que nos escribió en el día de ayer y ha sido afortunado y la hemos escogido para darle una respuesta concreta y sincera. Querido amigo, después de haber analizado tu carta, me he podido dar cuenta que tú mismo provocaste esta situación. Pues vivías maltratando a tu mujer, tanto física como psicológicamente. Este tipo de actitudes dio pie para que tomara una decisión tan radical esta mujer como abandonar el hogar, además de cogerte odio, fastidio, manía, que incluso ni siquiera desde hace 5 meses ella no quería tener relaciones íntimas contigo. ¿Por qué? Porque se sentía humillada, decepcionada, defraudada. Además, recuerda que ella te dijo que durmieran separados. Ella le comentó esto a una prima que vive en Madrid y allí es donde se encuentra viviendo en estos momentos, en el piso de Liliana, su prima. En cuanto al dinero, ella lo tiene invertido en un bar que le ayudó a comprar el marido de Liliana. Ella no tiene pensado regresar contigo por el trato tan inmisericorde que tú le dabas. Si quieres recuperarla, habla con la prima de tu mujer y pídele que te reciba. Habla con ella, dile que la amas mucho. Ella también te quiere mucho. Muestra tu humildad. Trágate ese orgullo estúpido que tienes. Dile que eres consciente de la forma que estabas actuando y que eso no va a volver a suceder y tienes que irla conquistando con detalles poco a poco. Dile que vas a dejar ese mal genio, que solo te haces mala sangre. Esos celos enfermizos también sácalos de tu cabeza. Tu esposa es toda una señora a carta cabal y se merece todo el cariño y respeto que hasta hoy tú le has negado y la has desvalorado. También te aconsejo que te alejes de esa amante que tienes, pues dicen que el que las hace las presiente, por eso es que mantienes celando a tu mujer y persiguiéndola y mirándole el teléfono y todo, porque tú tienes un amante y esta mujer te tiene cruzado de pies y manos y trabajado hasta el logro que le trajeras una familia que ella tiene y le diste un montón de cosas materiales que no se las das ni a tu esposa, que es la que verdaderamente te ayuda en todo. Yo no estoy en este programa para cuestionar a nadie, pero me duele el comportamiento de muchas personas también que se han portado de esta manera, pero también la imperfección no es perfecta, valga la redundancia, para nadie, y lleva a muchas personas a cometer estas fallas, porque todos tenemos virtudes y nuestros defectos. Así es de que pórtate bien, no la vuelvas a tratar mal, habla con la prima y verás que tu esposa va a regresar contigo. Espero haberte ayudado, amigo mío, y que escuches bien lo que te hemos dicho y lo tomes en práctica. Tu amigo, profesor Ulises. Así responde, así ayuda, así guía el profesor Ulises. Usted que tiene un problema, que no sabe qué hacer, si gritar, si pedir auxilio, si llamar gente, acuda a mí, que estamos para ayudarle. Somos un grupo de vida y fe, de chamanes y espiritistas que estamos para ayudarle y servirle en lo que ustedes necesiten. Una llamada puede cambiar su vida. No tema, 629-156-489. 629-156-489. Y recuerda que Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré y busca y hallaréis. Este es el momento de usted buscar y ayudarse con los elementales que tenemos en la tierra para salir usted adelante de los problemas que tenga. No vaya a perder jamás la fe, porque si usted pierde la fe, lo perderá todo. Siempre hay una solución al problema que usted tenga. Pues así vamos terminando, mi querido amigo David, el programa, y mañana los esperamos nuevamente de 8:05 a 8:10. Este es su profesor Ulises. Bueno, mañana miércoles un poquito más tarde. Un poquito, sí. Los miércoles sobre las 8:25. 8:25, sí. Estaba confundido pensando que hoy era lunes. El tiempo pasa muy rápido. Sí. Mañana a las 8:25 estaremos por aquí. Vamos a dormir un poquitico más y estamos para ayudarles. Recuerden que tenemos un correo para que nos escriban, profesorulises@hotmail.com. Que Dios los bendiga y mañana nos escuchamos. Que tenga un buen día, profesor. Hasta mañana. Profesor Ulises, clarividente, astrólogo, espiritista, curandero y guía espiritual. Te retira maldiciones, hechizos, mal de ojo, mala suerte. Te dice cómo vencer a tus enemigos. Atrae a tu ser amado en solo 3 días, para siempre y sin importar lo lejos que esté. El profesor Ulises te soluciona todos tus problemas de trabajo, dinero. Te ayuda a alcanzar la fama, el éxito y a triunfar en la vida. Te mostrará el mal que tengas y hasta la cara de tu enemigo. Consulta al profesor Ulises en el 629-156-489, 629-156-489. Profesor Ulises, la solución a tus problemas. Comienza Ensalada Latina. De lunes a jueves, en RKB, de 5 a 6 de la tarde, Olivia Cabezas tiene el mejor menú musical, repleto de ingredientes. Lunes, agenda cultural, junto al sabor de las mejores recetas de América y Cataluña. Martes, las asociaciones culturales. Miércoles, invitados que les darán un sabor original a las tardes. Y el plato fuerte serán los jueves en la mesa política. La ensalada está servida. Una ensalada latina como a ti te gusta. De lunes a jueves, de 5 a 6 de la tarde, en RKB, Ensalada Latina, con Olivia Cabezas. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93-321-0101. EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales con años de experiencia y garantía. No lo piense más. Llame ahora al 93-321-0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito. Presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat. Ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93-321-0101. ¿Qué pasa, Mosuru? Sempre entro a buscar un ti. A RKB, cada dijous de 21 a 22 hores, amb Pere Francesc Folch. El dijous, la crisi dels ous. El problema de l'economia, tal com està muntada la cosa, és que és un pastís i el que mossega un altre no el mossegues tu. Per això hi ha gent massa grassa i altres morts de gana. Però hi ha una altra economia possible, amb empreses sostenibles, administracions honestes, menys consumisme i més responsabilitat social corporativa. Per això, els dijous, la crisi dels ous. Un programa pels treballadors amb problemes de desnonament, acomiadament o que vulguin saber com guanyar uns calarons extras. Per la població activa, l'atur, com aconseguir feina. Pels jubilats, com estirar la pensió. Pels joves, quina professió escollir. O com ajudar a casa si els pares no tenen feina. Tot això i molt més farà del dijous la crisi dels ous. El teu programa amb Pere Francesc Folch. Què passa amb el suro? Sempre em trobo que no. Com no podia ser menys, en aquest dimarts tenim amb nosaltres també la música lliure, música de lliure distribució, música que els seus autors posen de manera gratuïta a la xarxa perquè tothom en pugui gaudir. Música lliure és una secció que cada setmana ens porta la Vanessa Leiva. Avui no la podem tenir amb nosaltres, però ens ha fet els deures i ens ha enviat la informació i el que és més important, la música. Avui parlarem d'Acadèmia dels Desconfiats. Ells són una banda que va néixer l'any 2003, amb l'edició de la maqueta Voltes 2003. Després de comptar amb la col·laboració de diferents músics i d'una temporada en format acústic, es tornà a electrificar quan, a partir de l'any 2005, el bateria Dani Pallà i el baixista David Cerdà van integrar-se a l'Acadèmia amb Guillem Rigol i van projectar l'EP Monstruori Consultors. Doncs aquest és un dels temes que podem escoltar de l'Acadèmia dels Desconfiats. És un dels temes antics, eh? Actuació, reacció. Aquí, en Línies Obertes, a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada, en aquesta secció Música Lliure, música que podeu descarregar de manera gratuïta i, el que és més important, de manera legal. Yeah. fantasma che suonare impresso dai tuoi brutta la sorra e trema la fritta dal teutros a taglia la lingua e et fan treballar la sola sorra. El Música Lliure. Avui coneixent la música dels Acadèmia dels Desconfiats. L'any 2006, el Guillem, el Dani i el David, els Acadèmia dels Desconfiats, van elaborar, des del procés de gravació, mescla i masterització i fins a l'edició, una nova maqueta, Càncer pel meu cor, amb la qual van ser seleccionats pels concursos Enganxa't a la música i Sona nou. Podem explicar que en Guillem Rigol, veus i guitarres, malgrat que va néixer a Sabadell, en Guillem, el cantant i el guitarra de l'Acadèmia dels Desconfiats, resideix a Vic. Ell és el tresorer i el profeta de la desconfiança, l'acadèmic que administra el seny i enfila la veu i les guitarres fins als abismes més infinits. I ho fa en música com aquesta. Creus, un tema de l'any 2009... dels Acadèmia dels Desconfiats, el Música Lliure de RKB, de Línies Obertes. Prou mal. Creus que els problemes, tancat en confessió. Hem començat a fer un repàs a la formació Acadèmia dels Desconfiats. Doncs si abans parlàvem d'en Guillem Rigol, que és veu i guitarres, també hem de parlar d'en David Cerdà, el catedràtic de la desconfiança. Viu i treballa darrere dels murs, tot conreant la desconfiança a Sabadell. En David, baixista i corista de l'Acadèmia dels Desconfiats, enverina les cançons amb picardia i honestedat, transportant la desconfiança fins als seus estadis més greus. I el tercer component, el tercer mosqueter, en Dani Pallà, viu i treballa repartint bicis a Sabadell. Ell és el mestre dels ritmes desconfiats i en el seu temps lliure, empaita les jovenetes. Amb ell, l'Acadèmia és rauxa i perd l'Oremus, però troba unes caixes incisives i uns ritmes trepidants. Com, per exemple, aquests que podrem sentir en aquest tema, Voltes, la versió 2009. Ells són, com dèiem, Acadèmia dels Desconfiats i podeu descarregar la seva música de manera gratuïta a través del portal www.musicalliure.cat. voltes, sempre pensant el mateix i mai se sap quan pots tornar a somiar. Per finalitzar, què més podem dir d'Acadèmia dels Desconfiats? Doncs bé, Acadèmia dels Desconfiats actualment està girant arreu presentant el seu segon doble EP Torna a començar i Desenfocat i Pixelat, amb el que es proposen fer saltar al públic amb nous ritmes i noves lletres. Des de l'austeritat més absoluta, l'Acadèmia dels Desconfiats procura destilar nous sons amb un rock de poesies àcides i passatges explosius, el rock desconfiat. Si en voleu saber més, si voleu conèixer una mica més sobre aquesta banda, podeu entrar al seu web www.desconfiats.com i podreu sentir música com aquesta, amb la qual deixem la secció per aquesta setmana. Escolteu, escolteu. Es diu El Pou i el Pèndol. Ells són Acadèmia dels Desconfiats, aquí a RKB, el Música Lliure. Zumba sal de sal. RKB, gaudim de les retransmissions esportives del Barça i de l'Espanyol. 5 confessiones. I cada tarda, de dilluns a divendres, de 7 a 9, 2 hores per tractar tota l'actualitat esportiva a l'estil 5 confessiones. Els titulars, les entrevistes, les tertúlies. 5 confessiones. Amb la coordinació de Lluís Lorente, a RKB 106.9 FM i radiocanalbarcelona.com. L'esport, 5 concessiones a RKB. Mudo! La pilota morta a la frontal de l'àrea. Ha controlat el de Santa Coloma. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93-321-0101. EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales con años de experiencia y garantía. No lo piense más. Llame ahora al 93-321-0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito. Presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat. Ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93-321-0101. La pareja, el trabajo, la familia, los exámenes, la crisis, los hijos, la jubilación, los cambios de la adolescencia, las responsabilidades, la soledad, el estrés. Todos en algún momento de la vida padecemos las consecuencias de la angustia. ¿Y a quién acudir? Por primera vez en la radiodifusión catalana y española, un programa se dedica a escuchar el malestar de la vida cotidiana con una visión psicoanalítica. Hablamos, psicoanálisis en la radio, con Daniel Cañero y Fabián Ortiz, todos los jueves de 10 a 12 de la noche. Hablamos en RKB. En la sociedad en que vivimos, con el estrés diario, son muchos los problemas de salud que nos aparecen. Y para hablar de esta campaña contra el dolor tenemos con nosotros a Lidia, coordinadora de Club Natura en Cataluña. Lidia, ¿en qué consiste la campaña contra el dolor de Club Natura? Pues mira, sobre todo consiste en dar a conocer a todos nuestros oyentes, los oyentes de Radio Canal Barcelona, el nacimiento en este 2010 de la aparatología médica de uso particular. Esa aparatología de alta tecnología que hasta ahora pues solo disfrutaban los deportistas de élite y bueno, nosotros también cuando íbamos al médico de cabecera nos enviaba esa rehabilitación que dura unas 20 o 30 sesiones cuando es lo más eficaz y que luego pues nos recetan pastillas, antiinflamatorios y, en definitiva, medicamentos que van en contra de nuestra salud. Ahora, esta aparatología ya ha llegado a nuestras casas, ya podemos decir adiós al dolor y frenar nuestra enfermedad. ¿Cómo podemos comprobar que este aparato funciona muy bien y, sobre todo, nos beneficia? Pues nada, llamando al 902-050550. ¿Por qué? Pues porque en este teléfono, Club Natura, dentro de esta campaña, ha habilitado un gabinete de especialistas que se va a acercar a cualquier sitio donde esté usted de Cataluña para ofrecerle en su propio domicilio y sin ningún tipo de compromiso, para que usted compruebe de primera mano y en una sesión de media hora esta rehabilitación continua y cómo influye en su estado de ánimo, cómo influye en su enfermedad, contra su enfermedad, en aliviar esos dolores que tiene cada día y cómo mejora su estado de ánimo. Recuerde, 902 050550. Club Natura quiere acercar esta aparatología médica de uso particular. Es pues lo más eficaz actualmente para luchar contra el dolor de esas enfermedades. Estamos hablando de enfermedades reumáticas, como por ejemplo la artritis o la artrosis, también enfermedades óseas o musculares como la cervicalgia, la lumbalgia, osteoporosis, hernia discal, tendinitis, enfermedades neurológicas también como la fibromialgia, la depresión, el estrés, por ejemplo, que comentabas al inicio de este espacio. Yo, por ejemplo, esta misma mañana, bueno, cada mañana, como ya llevo desde algún tiempo, me realizo mi media sesión, mi media horita contra ese estrés y ya me relajo. Me ayuda a estabilizar mi metabolismo y mis nervios y me ayuda a ir perfectamente durante todo el día. O sea que para el estrés, como decíamos, para la ansiedad, también otro de los males de este siglo, para el Alzheimer o bien para enfermedades enfermedades endocrinas, como estamos hablando de la diabetes tipo 1, tipo 2, problemas en las vías respiratorias, como los broncoespasmos, las neumonías, los enfisemas pulmonares, sinusitis, rinitis, ahora que se acerca la primavera, de esas alergias que tan molestas son. En definitiva, fíjate bien, estamos hablando de más de 250 enfermedades a las que podemos frenar el dolor, enfermedades entre las que también incluimos ginecológicas y problemas de la piel. Como decimos, tenemos habilitado un gabinete de especialistas dentro de esta campaña de Club Natura. De manera totalmente desinteresada, de forma gratuita y para su mayor comodidad en su propio domicilio, les van a ofrecer media hora de rehabilitación con esta aparatología médica para su enfermedad. Cojan papel y boli. Yo les repito el teléfono, no se preocupen. El 902-050550. Este es el teléfono al que han de llamar para poder comprobar en su propia casa y contra su propia enfermedad si realmente es eficaz esta aparatología médica. Recuerden, 902-050550. Aún hay más, Lidia, cuéntanos. Claro que sí, una pulsera antiestrés que nos va a aliviar pues esas disfunciones de estómago, también pues nos va a hacer activar la circulación sanguínea, nos va a mejorar nuestro equilibrio mental y corporal. Es una pulsera de hematita, una pulsera que Club Natura distribuye en farmacias y que ahora pues se la vamos a regalar a nuestros oyentes. Llamando al 902-050550, este fantástico regalo, como decimos, hecho de hematita, es una pulsera biomagnética. La hematita pues es un mineral espectacular que se encuentra en los Alpes suizos y tiene pues estas altas propiedades para luchar contra esas disfunciones metabólicas. Recuerden que es una campaña que Club Natura ha puesto en marcha para darles a conocer uno de los mayores avances médicos de este año 2010 y que lo puedes tener en su propia casa. Pruébelo de manera desinteresada y totalmente gratuita. 902-050550. Como siempre, con la seriedad, la garantía y la calidad de Club Natura. Pues gracias, Lidia. Hasta la próxima. Club Extreme FM. RKB te presenta en exclusiva un programa único en todo nuestro territorio nacional. Club Extreme FM. El espacio que ocupa todo su tiempo a los deportes de motor, especialmente a los de campo. Club Extreme, los domingos de 7 a 9 de la noche, excepto retransmisiones deportivas. Club Extreme, presentado por Julio García. ¿Qué pasa cuando juntamos lunáticos más ética? Que surge Lunética. Lunética, con ocio y música. Lunética, con Víctor García. Hablamos de salud mental, destapamos todos los prejuicios, hablamos los protagonistas. Porque nos importa la salud mental y sabemos que a ti también. Lunética, cada viernes de 5 a 6 de la tarde en Radio Canal Barcelona. No puedes dejar de escucharlo. Continuem en línies obertes i des de fa algunes setmanes us anem presentant una secció nova al programa, la secció Històries de Barcelona. La setmana passada vam parlar de la Crònica Negra de la Barcelona, l'anterior vam parlar dels noms dels carrers de Barcelona i avui volem parlar-ne de l'origen, però l'origen des d'una vessant màgica. Això ens ho explica l'Ernesto Milà a Guia de la Barcelona Màgica, 2000 anys de misteri i esoterisme. Ens diu el següent. Desconeixem gairebé tot sobre els primers pobladors de Barcelona. Menteix aquell qui digui una altra cosa. Sabem, això sí, que hi va haver un poble ibèric, els laietans, que ocupaven diferents assentaments en un espai comprès entre el Garraf, la frontera natural amb els cosetans, potser estès fins més enllà de la desembocadura del Besòs, alguns hi posen el límit d'expansió a Blanes, tancat entre la mar i la serra de Collserola, assentat sobre els monticles avui urbanitzats que constitueixen les primeres estribacions de la Serra de Collserola. Es creu fins i tot que l'àrea d'influència d'aquesta tribu va arribar fins al massís de Montserrat. Dels seus costums se sap poc i de la seva manera d'organització menys encara. Sembla que l'aglomeració d'ibers lleietans més gran es va situar a Montjuïc, més o menys a l'actual emplaçament del castell. Hi va haver també una necròpoli que probablement va estar ubicada a la falda de la muntanya que va donar a la vall del Llobregat. Tot això sembla molt, molt difús. La realitat és que els testimonis facilitats per l'arqueologia són necessàriament escassos. Han passat molts mil·lennis des d'aquells primers pobladors que van arribar fins a les proximitats de l'actual Barcelona i el paisatge s'ha modificat substancialment. No en només una, sinó en diferents ocasions. Ja és, de fet, miraculós que l'arqueologia hagi pogut arribar a la conclusió que hi va haver presència d'una ciutat anomenada Laie, basada només en la troballa d'una moneda amb la inscripció Laiesken. Si volem conèixer una mica més sobre els orígens remots de Barcelona, haurem de superar els prejudicis de les ciències positives i ficar-nos de cap en un univers mític que ens facilitarà intuïcions precioses sobre el seu passat ancestral. Pràcticament tota la costa mediterrània està plena de monuments alçats per pobles de la mateixa família que els laietans i el Pla de Barcelona no podia ser diferent. Certament queden poques empremtes, es tracta només de records desdibuixats, però per nosaltres suficientment significatius. Hi va existir un dolmen a Montjuïc que va ser dibuixat per Eudald Canivell i també es coneix que a les proximitats de Sant Martí de Provençals en va existir un altre, del qual, a principis del segle, només en quedava un record que Rovira i Virgili transcrivia al seu monumental Història Nacional de Catalunya. Però hi ha més empremtes. En altres temps, a pocs metres de l'emplaçament de l'actual Font de Canaletes, existia un edifici que a la seva part de darrere hi tenia el que es deia el Pati del Carall. I hi va haver allà una pedra que, segons les descripcions, podia ser un menhir que va desaparèixer en el curs de la reforma de la zona. Sembla que a principis del segle passat encara s'hi alçava majestuós amb les seves línies, diguem, fàl·liques. No lluny d'allà, en ple Raval, la plaça del Pedró, a la ruta del que en un altre temps va ser el portal de Sant Antoni en el tercer recinte emmurallat, té una curiosa història. Durant anys, se'ns va persuadir que el nom del lloc estaria relacionat amb algun pedró o cens, fins que vam saber que el nom originari no era pedró, sinó pedró, amb B. Això és, una pedra grossa. També en aquesta zona, com a les proximitats del Pati del Carall, hi abundaven els pous d'aigües miraculoses. De fet, va ser justament allà on la ciutat medieval va instal·lar la seva leproseria, de la qual encara en queden algunes restes maltractades, de la capella de Sant Llàtzer. Es tracta d'una zona fonamentalment salubre. Anys després, el presumpte menhir va ser retirat i cristianitzat. Sobre el seu antic emplaçament s'hi va alçar la peana que, encara avui dia, sosté una imatge de Santa Eulàlia, la primera estàtua col·locada a la ciutat durant l'edat moderna, el 1687. Podem parlar d'altres aspectes també, com que a la confluència del carrer de Montaner, amb Copèrnic, van ser descoberts fa ja alguns anys les restes del primer barceloní. El nostre veí té ja més de 3.000 anys. Però quines són les llegendes dels orígens de la ciutat? Doncs resulta extremadament estrany que una ciutat com Barcelona tingui diferents llegendes sobre la seva fundació. Però és més estrany encara que aquestes llegendes siguin contradictòries i antiètiques. D'una banda, un paquet llegendari afirma que la ciutat va ser fundada per l'heroi clàssic Hèrcules. D'altra banda, es diu que van ser els cartaginesos els que van fer d'aquest racó de la Mediterrània una pròspera colònia i, per això, com a mostra, es diu que el mateix nom de la ciutat, Barcelona, hauria estat donat en record de la família cartaginesa dels Barca. Al segle XV, un historiador barceloní, en Jerònim Pau, va afirmar que el nom de la ciutat procedia del cognom d'Amílcar Barca, latinitzat pels romans amb Barcinus, que terminaria, finalment, a Barcino. Uns altres autors havien fet al·lusió a la púnica Barcino i recordaven que l'arrel Barc, B-A-R-C, té connotacions cartagineses. Fins i tot existeix una Barce, que va ser pròxima a Cartago, a Cirenaica. Uns altres topònims, Sant Cugat, Cucufàs, semblen tenir una arrel púnica. Unit a aquestes dades, circulava la llegenda d'una presència cartaginesa a la ciutat. Es va afirmar que l'inqüestionable traçat del temple del carrer Paradís no correspondria a una construcció romana, sinó que seria la mateixa tomba d'Emilcar Barca. Estem, evidentment, en el terreny legendari, però, amb tot, val la pena fer alguna precisió. El terme Púnica Barcino pot al·ludir no tant al caràcter cartaginès de la ciutat com a l'aspecte pèrfid i enganyador que li atribuïen els seus enemics. I, a més, l'eventual presència cartaginès a la ciutat es redueix a la mínima expressió. Més convincent resulta la llegenda romana dels orígens, que ve avalada per la multiplicitat d'empremtes arqueològiques. Hèrcules va arribar a les costes de Barcelona procedent de Líbia. Diu la llegenda que va desembarcar a prop de l'actual zona coneguda com a Can Tunis, als peus de Montjuïc. Des de dalt de la muntanya, va contemplar la planícia que s'obria davant de la seva vista i va decidir fundar allà una ciutat. La llegenda afegeix que va beure aigua. El nom de Barcelona derivaria de Barca Nona, la novena nau que, transportant els companys d'Hèrcules, va encallar a les aigües de la futura ciutat. Des de Barcelona, Hèrcules aniria als mons governats pel rei Bèbrix, el pare de Pirena, que enamoraria a l'heroi i se suïcidaria després de la seva partida. Una vella tradició càtara diu que a la cova de Lombrives es troba la tomba de Pirena i del seu pare. En qualsevol cas, el seu record ha perdurat en el nom dels Monts Pirineus. La recerca dels bous de Gerió el va portar als Monts Pirenaics i el record d'aquesta feina, d'aquest treball, roman en el nom de la ciutat de Girona. Una curiosa datació diu que tot això passava l'any 2252 de la fundació del món, és a dir, 1677 anys abans de Crist. Però aquesta discussió sobre els orígens mítics no deixa de tenir interès. Mostra com no ha existit una Barcelona, sinó dues. Cadascú és lliure de triar les seves tradicions, però la tria d'una o unes altres pressuposa un condicionament mental i l'adscripció a una o una altra concepció del món. El fet que els habitants d'una ciutat concreta atribueixin la seva fundació a uns o a uns altres suposa una divisió al seu interior. És evident que des del punt de vista de la historiografia objectiva, Barcelona va ser un assentament iber laietà, que després la presència romana va impulsar fins a donar-li una fesomia pròpia en les tres primeres centúries de la nostra era. Però el mite diu una altra cosa. Els mites i les llegendes reflecteixen la psicologia profunda dels pobles. I quan existeixen dues llegendes contradictòries, és que existeixen dos tipus de mentalitat. A l'edat mitjana, és evident que una part de la ciutat és adaptacionista, capaç d'assumir qualsevol situació històrica i tornar-la en benefici propi. Una bona part dels barcelonins es converteixen en massa en aparèixer les vanguardies islàmiques i després, 80 anys més tard, fan tot just el contrari, quan divisen els pendons del Ludovico Pio davant de les muralles. Aquest adaptacionisme és propi del sud de les cultures telúriques, capaces de realitzar canvis amb tanta facilitat com la lluna, que cada nit mostra un aspecte diferent. Però també aquesta és la ciutat dels cavallers que van lluitar en Terra Santa, que van forçar la porta de Sant Esteve i van obrir el pas a Godofredo de Bouillon a la primera croada. Allà hi havia l'elit cavalleresca de Catalunya. Barcelona era la ciutat del poder gremial, de la feina, però també de la usura. Des d'un principi, les característiques i potencialitats pròpies dels pobles ibers, i per tant laietans, van ser alterades per l'aportació de sang i de cultura emanada, primer, a través de Grècia, després, de la millor tradició romana, i finalment per la sang visigoda. Però sempre va quedar una arrel irreductible, que una i una altra vegada es va manifestar de l'espiritualitat originària. Aquestes dues tendències del caràcter barceloní mai no acabaran per desaparèixer del tot. Barcelona és una ciutat ascendida en si mateixa. És A i no A al mateix temps. El seny i la rauxa s'alternen sense solució de continuïtat des del passat mític. I amb aquest Històries de Barcelona és moment d'acomiadar-nos, d'acomiadar l'edició d'avui de Línies Obertes. Demà dimecres tornarem A partir de les 7 del matí, aquí a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada, amb un altre nou Línies Obertes. Ara connectarem amb serveis informatius per posar-nos al dia d'allò que està passant en el món i després Aires del Mediterrani, a partir de les 11, a partir de les 10, la música de la nostra vida, fins les 12, que arribarà a la Torre de Babel amb Enrique García Corredera. Que tingueu un bon dia. Salutacions del vostre amic David Morales.